าวเขาหมายปองแล้วกูไม่ชอบเลยถ้าเธอบอกผ่านมาหลายดอที่รักก็อย่ามามองแต่พี่จะยัดกระโดดลงในกระเดือกกูไม่ต้องรอกระเดือกและเพลงกูลั่นเฟืองไอ้พวกมึงอย่าเล่นเครื่องเพราะกูไม่ได้เล่นเครื่องทำให้เต้นพวกมึงขยื่นขยันเป็นจังหวะรออะไรมามาขยันรออะไรมามาสะบัดขยันมาเป็นสเต็ปไอ้สัตว์มึงลุกขึ้นมาขยันผู้พาพวกมึงมาโยมาแดนให้ลืมโลกใส่สะโพกแกว่งกระโปรงเพลงนี้กล้องเป็นโทรโขงตำรวจมาบอกกูจะผิดสะบัดอาชีพตกตะบันแต่แตกซิ่งแหวกแหกด่านเจ๊ตะแตกแหลกลาดไม่มาโมอย่าแหวกมาเพราะกูอายชาวบ้านบ้านกูเป็นวิมานไอ้สัตว์มึงไม่ต้องมาวิจารณ์ไปตั้งใจเรียนวิชาตั้งใจเรียนวิชาในตำราก่อนมึงจะมาทำเป็นซ่านะไอ้สัตว์อย่าให้กูว่าเพราะว่ากูจะล่าแน่เด็กน้อยอย่าต่อแย่กูลายพลอยไม่งองแงนะ What?

that I just need to wonder if I JPP. Oh,

มเอาไว้จะกลายเป็นห้องเซลล์แต่ข้างน้องเป็นของอายแล้วอยากเป็นคู่ครองบายน้ำปลาแก ทุกครั้ง เดอเดียงเดอเดียงเดอเดียงดังเดอเดียงเดอเดอเดียงเดอเดอเดียงเดอเดียงเดอเดียงดังอายุทั้งน้องอยู่ตลาดเป็นกันลุกเป็นกันลุกเป็นกันนั่งอายเดียงเดอน้องเดียงเดอเฮาเดียงดังมันกระเสียวทุกครั้งยามลมมันทังมันทังมันทังทังทังทังทังทังทังทังตอนเฮาเดอเดียงดัง No! แต่หากไกลขันเจ้าว่ามีทางไปไปหาน้อไม่น้ำอายแน่ The Campan Let's ขอที่ขอที่ได้ป่ะเลี้ยงหมาชื่อมอมแมมเลี้ยงปลาชื่อปองแปมเลี้ยงไก่ชื่อนกแก้วเลี้ยงนกก็ชื่อแบมแบมไม่ฝืนความดูเจอซี่ไม่ฝืนไปกับคนที่มาชมขอที่ขอที่ได้ป่ะเลี้ยงหมาชื่อมอมแมมเลี้ยงปลาชื่อปองแปมเลี้ยงไก่ชื่อนกแก้วเลี้ยงนกก็ชื่อแบมแบมไม่ฝืนความดูเจอซี่ไม่ฝืนกับคนที่ไม่ฝืนในชื่อมิซี่ไม่ฝืนชื่อแบม I'm not afraid to die. thiên người tuy đang khơi đang nặng sáng sẵn cần chắc vào mấy người lá hoàng hoàng mát lèm thua cắn vẫn giá cả như mơ lại cơn mơ vâng lên lối dân dịch đầy phát hoa lâu đất đẹp chú bà khó lèm nhưng thông na lo liền phân than nặng than nón có mía khó kín tên là hán hoa mía ta khôn lần là khô khăn lập tên khô mạng Oh, oh. nếu không chú thì chú kể lên yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ิดปากหัวใส่ถ้าบอกอย่ามาจังไรเล่นมาใหม่ๆถอยไปถอยไปถ้าหากทนไม่ไหวหรือทนไม่ได้ไว้ที่บ้านเป็นมาทำมาทายแต่เรื่องให้ไรก็มาเลยไปนั่งทำเฉยแต่ก็ลายแค่ยุบเป็นลำเอามือใช้ไปลูบทำเอามือใช้ไปลูบทำบอกให้ทำหอยไม่ดีจะได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้หอยไม่สบายเป็นเมนรู้ไหมให้บอกว่าไม่เป็นไรอาบน้ำก็ได้เปิดปากหัวใสเปิดปากหัวใส่ถ้าบอกอย่ามาจังไรเล่นมาใหม่ๆถอยไปถอยไปถ้าทนไม่ไหวคือทนไม่ได้ไว้ที่ที่บ้านเป็นมาทำมาทายพอเรื่องที่ไรก็มาเลยไปนั่งทำเฉยแต่ข้างลายแค่ยุบเป็นลำเอามือใช้ไปลูบทำเอามือใช้ไปลูบทำบอกให้ทำหอยสักทีจะได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้หอยไม่สบายเป็นเมนรู้ไหมให้บอกว่าไม่เป็นไรอาบน้ำก็ได้เปิดปากหัวใส่ไปถอยไปถ้าหากว่าทนไม่ไหวหรือทนไม่ได้ไปทำเองทำมาทายพอเรื่อง วางเท้าอยู่กลางเขาไปกลางเขากวางเขาเดินมายะลามาระยองแล้วขึ้นล่องระวังระยองยะลาอยากกินน้ำลำไยน้ำลายใหญ่ลายย้อยรสยากล้วยตานีไปวีเหียวเหลียววีเดียวยิ้ววีก็ไปเลี้ยววีเดียวมาเช้าฝักฝักกินฝักฝักฝักฝักฝักฝักขาวชาเขียวข้างขวาความเช้าชามขาวบ้างความควันความชามขาวไก่หมูมึงกุ้งไก่หมูต้มตุ๋นอุ่นหมูมึงกุ้งปลาเก๋าสุขสันต์ไปจับจับเสามาเสาชิงช้ามาหายมองมีกินมันได้กินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินกินไปเที่ยวเดียวมา แล้วขึ้นล โดนชีแกงชีขาเขาเรียกสังกาหรือว่าเรเก้เฮ้ยนี่เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่กล่าวใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเรเก้บางคนก็เรียกสังกาการโดนชีแกงชีขาเขาเรียกสังกาหรือว่าเรเก 2ทีก็พอก็พอดูดแล้วก็มานั่งหัวล้อ2ทีไม่พอคงต้องขอเปิ้นพวกฉันก็นั่งกันอยู่เบิ้นเบิ้นโอเคพวกข้าก็นั่งกันอยู่เบิ้นเบิ้นถ้าใครอยากเบิ้นขอมือหน ด้วยกันปีก่อนอ้ายยังห้ำฮ้อนนำเจ้าเด้ออ้ายยังห้ำฮ้อนคิดถึงเจ้าคิดถึงเจ้าความหลังที่เรายังคุ้นที่เรา ให้หายเหนื่อย หายเหนื่อย คือหวนมาแผ่นดินอีสานบุญบังไฟเดือน6กลับบ้านเฮามาบุญเดือน6จุดบังไฟคอยฝนมันตกก่อนวันฟ้าคอยฝนมันตกตกแห้งๆให้มะแตงเป็นนุ้ยตกอวยอวยให้มะกล้วยเป็นหวีโอ้ฮาโอบ้านเฮามาบุญเดือน6อยู่เมืองหลวงถ้ามันทุกข์มันโศกกลับบ้านเฮาบ่ต้องทุกข์ต้องโศกกลับคืนมาเมื่อน้ำกันสักครั้งกลับคืนมาลงและต้มสักทีโอ้ฮาโอ้ฮาโ อ้โอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้โอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้โอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ฮาโอ้ We'll be right back. słuchać Isle of Poland, kurwa! in the party, everybody put up their hands. I get a half a meal for my beats, you get a couple bread. And never gon' see the day that I ain't got the upper hand. I'm respected from California, I ain't way down to Japan. I'm a real producer and you just don't be am a fan. The song don't cut the charts, I heard them, I'm not a fan. And niggas talking greasy, I'm the one that gave them their chance. Somebody need to tell them that they can do it like I can. คันเก่าเขาไม่แลปิกอัพคันโกโตโยต้ามางามแท้มาเที่ยวมาแวะส่งเจ้าทุกเศร้าแลมาเที่ยวมาแวะส่งเจ้าทุกเศร้าแลมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างทางลูกรังคุณเกาะเครือครั้งจับตัวจนหัวแดงปิกอัพคันโกโตโยต้ามาขับแซงสาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขาผู้สาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขา ไปละไม่เกินสาวสองหน้าตาท่าทางก็เท่แถมมีเสน่ห์เป็นกองเจ้าของเดิมที่เคยครอบครองเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกัน เจ้าของคนเดิมเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกัน แจ่มจันนั้นจ้ากินใจมองใดละก็ดูอ้วมอันฟืนไฟคงลายแหลกลานหน้าไปหน้าฟันพัวพันลายเท่แม่ห้างมหาเสน่ห์เท่กว่าสาวสาวนักเรียนมอ แม่ห้างจังเจ้าจ้ากว่าสาวสาวนักเรียนมอ ไอ้คือต่อจ่อจังสาวแม่ห่างคนงามทำแพงเอ่ยเคยมีแฟนกัดตามมันธรรมดาเหลือเกินแล้วนางนั้นเอ่ยเคยแปลวเคยปอนกับบ่ว่าก็เป็นตะขาทักทายห้ามใจไว้กับบ่ฟังได้น้องเอ่ยอ้ายวังเสยแม่ห่างคนไทย สำบายใจเมื่อเที่ยงเมื่อไกลได้พูดได้คุย เว้าสุยสุยทั้งโชมผาทูกับหูเลยน้อเนื้อเย็นถึงเป็นแม่ห้างแต่บ่ได้ห่างคือกระทอประสบการณ์จะคงมาพอทั้งดีนี่น้อก็เลยนิยม นิยมนิยมนี่แสนนิยม อยากแลอยากรุ่นอยากลองอยากจองเป็นผู้สร้างสมแม่ห้างเป็นสาวตาผมเป็นหนึ่งในล้านซะแล้วแก้วตาถึงมีราคีผ่านมาไม่เป็นปัญหาได้ได้เลย ปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาอย่างเลย ทำเอ้ยโอ้บ่าวสาวแม่ห้างนางมีดามมีดีอีลีเดอร์สบผัดการนั่นพี่คือสิ่งที่พี่ต้องการพอบเคยถึงเจาะโดนไงมาไล่คนกระตามสร้างมันบ่พังจังสร้างมันบ่ห่างจังกระทอได้น้องที่อยากร่วมชีวิตกับแม่ห้างแค่แล้ว อยากแลอยากลุ้นอยากลองอยากจองเป็นคู่สร้างสมแม่ห้างจากสาวตาคมเป็นหนึ่งในล้านซะแล้วแก้วตาถึงมีราคีผ่านมาไม่เป็นปัญหาได้ได้เลย ปัญหาบ่มีอย่างเลย คำเอ่ยโอ้ว่าสาวแม่ห้างนางมีดามมีดีอีลีเดอร์สบผักการนางพี่คือสิ่งที่พี่ต้องการพอเคยติดจอโดนไงมาหลายคนก็ตามสร้างมันบ่พังจังสร้างมันบ่ห่างจังกระทอได้น้องที่อยากร่วมชีวิตกับแม่ห้างแค่แล้ว Joffrey. คงเกินใครไว้ใจต้องที่นี่แอด55เกม V2 สนับสนุนโดยแอด55เกม V2 We'll be right back. 5เกินดี2 ให้หน้าซอยอีพอหน้านนหน้าลุมคือสีซุ่มดีเนาะท่าน We'll be right back. ทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาเป็นน้องอายุ30ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังน้องเอ๋ยขาวดังขาวดังอาบวยยิ้มยังหวานเสียด้วยป้าป่วยยังมองตาแป๋วโอ้ใครจะเชื่อว่าแม่คนเหลืออายุมากแล้ว40ยังแจ๋วนะแจ๋วเสียจนหน้าติดอีแม่มาพร้าวเนื้อตันแล้วเอ้ยมัดมันเอามาตอน45โอ้ยแม่แก้มสองหยิบ50ดูสิยังสวยขอเสียง50หน่อยวู้ชอบมะพร้าวเนื้อตันน้องเอ๋ยมักมันเอามาตอน35ขอให้แม่แก้ม2หยิบ40ดูสิยังสวย50ดูสิยังสวย60ดูสิยังสวยอ่ะ20 20ดูสิยังสวย70ดูสิยังสวย I'm not afraid to die.